الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. جزاك الله خلق وی و د زلیخی قصه ختم شو دا وجه د نرده که خزده امیر سب تلاوت پا ختمی دو که دو کم زیده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. داد يرلسم سفاردا سورہ یوسف دے آیت نمبر 78 پپختو کی ورتا ات اویا ویا میر صاحبا ات اویا اویا دپاسا اتو. قالو یا ایوہ العزیز دا قزیدے معلوم شو یوسف علیہ السلام و سلام واقعہ شروع وا ورونا پا دویم زل باندی مصر تتلی دی وی چی راسن راوڑو بنیامین ورسر بوتلی دی چی کر دی آلتی لالل زان ل دو دو کسان جدا شول بنیامین مرگر نو یوسف علیہ السلام فلی کمری تا بوتلو ورته وی خپکیګه ما انی انا خو کزستا رور یما هغه وی زما غرور پکار دی چې زما د مور او فلار نه وي وی اقا زیما ته چې شرمخان خوړی دی یوسف هغه زیما هغه جړل ځان سره را نږدې کو مخه پکیږه انی انا خو کا او ما ته وی پته ده چې تا ته به دا رونه تکلیفونه درکوي زما پشان مخه پکیږه الله به وخه راولي هغه وی زه خو نه ځما که هر څه کې ما پاتې که دلته زه اوس نه ځما هغه ورله الله وی مونږ ورته چلو خودو جامې ورله د هغه په بوج کې کېښودو ویل تاسو غلی په دې اعتبار سره چې یوسف هم د پلار نه پټ کړی دی ویل تاسو غلی جام هم پټ کړی دی څه سزا بهی د غل به سزا سی وی تاسو میلمانه ستاسو د کلي قانون به وکړو ستاسو د کلي قانون څه دی وی زمونږ د کلي دا قانون دی چې غل یو کال ایسارولی شي د مصر خو دا قانون و تاوان ډبل اغستلی کېدو چا یوه میخه پټه کړې ده نو دوه بیتې اغستلی کېدې گجر ماما نه چای یو میخه پټه کړې ده نو دوه میخي بتاوان کې اغسته کېدلې دا غنا خدا کنعان د علاقې د یعقوب علیه السلام دا قانونو یو کال فوري به ایزاره وو ویل زه صحیح ستاسو په دې به عمل وکړو ځکه تاسو میلمانه یې وایي ټیک ده بهیې سامانونه لټولی کېږي اوله د لسو ورونو سامان ولټولی شو چې کله د بنیامین سامان ولټولی شو جام په هغې کې پروت و ویل بهیې رالی په کې ته به خو اوس پاتې کېږي هغه پوهه وخپلو کې خو هلته یهودا لالا باندې شمویل هغه نورو باندې خوله راله چې بهیې بابا ته به څه وایو بابا نه هم خو قسمونه اخیستي وو لوزونه وو چې دا به مونږ راولو هغه وی که تاسو ګیر شوئ ختم شوئ نو خیر دی زه پوهېږم خدا کلک لوز تاسو با ما تخفل بچه را ولی نو چه کلا ولده با خوست نزی عزیز مصر اغوی دا با نزی وسو یو کالا پوری ستاسو دا قانون موافق فیسلمی وکڑوی دا قضی نمخ کی وز بحث دی وز وگور تا که دا قالو دیویلم یوسف علیہ السلام دیورونو ویلو یا ایوها العزیزو اے عزیز مصر دا مصر والا بادشاہ تبی عزیزو آئیو اِلَّا لَهُ عَبَلْ شَيْخًا كَبِيرًا بِشَكَ دَدَ دَفَارًا یو فلار دے شیخ المشر دے کبیرہ بڑا دے د د د فار یو زول بوډا فلار دی کور کیم فخذ احدنا مکانا ونسا یو تلزم لد د پزی باندی د د پزی باندی زمون لا یو تن ونسا خدا منسا الا نراک من المحسنین او منگینو تلرا دنی کانونا تدر خسڑی خدا بنیامین افریدا بل یو زمون ونسا قال معاذ الله يوسف عليه السلام وي اعوذ معاذ الله فنا غلم فنا فلا بالين دا وانا مخکم کړي وا مخکې کم دي کې کړي وا امیر صاحب اسنه نه خبر نور علي خان امیر صاحب کم دي کې مخکې کړي وا عثمانا ماشاء الله تا ته معلوم دي رفیع الله شیخ صاحب تاسو ته معلوم دي خا مخ کې پاغه تیم کې کړي وا چې کله تی زلیخی مطالبه وکړه اوس معلوم شو چې ما وایو خا کله چې هغه مطالبه کړي وا ورا ودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك علک دلت راشه تا ته ما وای معاذ الله يوسف عليه السلام وای فنا وړم په الله باندې زما د عزیز مصر قرودانه ایمان دا مطالبه کې دلته موي معاذ الله اعوذ معاذ الله فنا وړم فنا فالله باندې ان خذا چې زونی سما الا موجدنا مگر اغه چې اوم اغه سوک جو مندو مونگا متا انا خپل سامان ایل دهو داغ په سامان کی داغ سهم کچری ما دا کار وکو داغ بزی بل سڑی ونی سما نویلنا ایزل ظالمون مونگ بشو پا داغ وقی ظالمان چې یو پټ کړی دی او داغ پا جرم کی زبل را نی سما نو زب بیا ظالم شمم او دا قانون هو د يهوديانو دی غلا به یو کړی او دی ببل رانی سي غلط کار به یو کوي او دی به ورزي په بل باندې برا باندې کوي فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا نو هر کله چې نا امید شو منه د دنا خلصوا نجيا جدا شو جرګ کول کی خلصو یوازی شو نجیا مشوره کول کی تاسو دې خوراش ویل الله ترازه ته سلا وکو سغم پکار دی یهودا مشر دی غوی به ځخونه زما پلار نه میکړه کا وعده غستی دا مخ کی تاسو د یوسف سره څه کړی دی او سیدا دا چې قصه مونږ لا جنغه تا غو زن نه نشم مغامخ کی دی قال کبیرهم ناغه مشر ورته ویلهم علم تعلمو آیا تاسو تا پتا نشت دی جن آبا کم بشک بابا استاسو قد خزا پتا غی سراغستی دا علیکم تاسو نا موسیقم من اللہ اغا وعد مضبوط فالا باندی لو زیدر نا آغستی دی فرماتو موسیقهم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به الا يحاط بكم فلما آتوه موثقهم 66 نمبر آیات کی ولوز براوڑی قسم برات خوری حلفیہ بیان بکوی اغوی بابا قسم لاسکے قسمون بدتا وخر خدا را سرولے گا وسا غٹیم تا خبر رالام اغور توئی قد اخذ علیکم موثقا من الله فتغسر اغست و تاسو لوز لوز دالا پنم بالی اغست و استاسونا لوز دالا پنم لوز اغست و استاسونا من الله دا طرف دالانا و من قبل او بلد خبرم چی مخی داغینا ما فردتم فی یوسف اغه چې کړي و تاسو په بارا د یوسف علی السلام کی ما فرتم فی یوسف اجی تاسو کار کړو په بارا د یوسف علی السلام کی فلن ابرح الارض زب همیشه نخوذی غم د دې زینا زنفری دم د ازم کا زن زم د دې زینم حتا تر دی فوری یا اذن لی چی حکم وکی ماتا ابی بابا زما بابا وی چی رازا علک خیر دی کبینی و ترازا او یحکم اللہ لی یا پیسل وکی اللہ ما زما ببارکی یعنی زما فلار تا وحی راولیگی وهو خير الحاكمين او دغ الله غنا د فيسلي كونكو ندي ارجعوا الى ابيكم رونو توي الك رونو زي تاسو زي والى الشيء الى ابيكم فالفلارتا فقولوا داورت و ان بنك سرقا اغستازو چکم دے یا ابانا ورت و ایزا مونگا بابا جانا ان بنك سرق استاغزو غل دے غلائی کڑی دام دا سی نوی چیزا مونگا ورو رو و استاغزوی دا کار کڑے دے دا دید انصاب تاو گورا وَإِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ بِشَكَ زُوِيسْتَ أَغْلَى كُلِدَم وما شهدنا او منگا گوائینا کو الا بما علمنا مگر فا خبر باندی چی منتفتا دا وما کلنا للغیب حافظین او منگا نیو دفار دا غیب خبر لرن کی وی منگتا خودا غفتا دام چستا زوی دا پیمانی جام پٹ کرده ده مونگا دا دغینا خبرداریو نور عالم الغیب یو اللہ دین واسأل القرية التي تپوس وکا دغ کلی والا حغنا کلنا فیها چی مونگا وفاغی کی کپا موندی یقین نرازی لارشا یاسو کولیگا دغ کلی والا نتپوس وکا والعير التي اقبلنا فيها او قابلا هغا چه مونگ راغلی و فاقیكی سجد ده مرسا هما یخشا نوی آغا قابلا چه مونگ راغلی و فاقیكی و اینا لصادقون او مونگ خاما خاد در رشتونیوم دبلا توه ما که بسته اسان ده کنا عثمان اسان ده خازه سعیدا تخپنه شي قال بل سولت لكم دا مخکې تیر شوی دی پتاید سره اوینم یعقوب علیه السلام بلکې خیسته کړی دی تاسو ته الپوسو کوم امرا نفسونو ستاسو دا کار فصبر جمیل زما کار صبر خیسته دی وای زه به صبر نه کار اخلم اس الله آیاتی انی بهم جمیعا نزدی دا چی اللہ با راولی دی لرم ما تا ٹول یعنی یوسف او بنیامین دا با ما تا اللہ راولی اس اللہ یا امید کن دا اللہ نا آیاتی انی بهم جمیعا چی راولی ما تا دی ٹول انہو هو العلیم الحکیم او شک دغ الله فوه دی او حکمت والا دی حکیم ذات دی او علیم ذات دی چې کله وته دا خبره وکړه یعقوب علیه السلام چې کله سړی خپه شي نو دا چرته سیټ ټځي غلی ناسي خلکو مینځ کې ورته ناسته خوند نه ورکوي لکه مثال به والو سو چې کلي نه راشي نه وی نو هغه خپه یې ډېر خپه یي نو لاړ شي امام کې وجاړي وجاړي وجاړي زړه تش کې اوښکې پاکې کې بیا راوځي نو دغه شان دې سړی پریشانه دی ځان خوا ته څوک نه پرېږدي سیټ ته لاړ شي چېرته یو غلی یو زید کې ناسي لکه څوک ډېر خپه شي هغه به تخت یاریسۍ لال تیاریسۍ کې وایي خوښې ځای کې کېنامه نو یعقوب علیه السلام جدا شو لاړو غلی کېناستو وتولا عنهم جدا کېناستو وقال یا آصف علی یوسف وا غم د یوسفا هغه نوی غم ورته راغی هغه زوړ ورته تازه شو هغه یوسف یې رایاد کو سترګې نظر یې لاړ ختم شو ابیت د تعینا او دا به سبا بیا وایو که الله زندګي راکړه انشاءالله بیا قالو یا ایها العزیز ویلو ای عزیزی مصر ان له ابا شیخا بشک دد فارد فلار مشر کبیر البودا فخذ حدنا نونی سازمونا مکانه دد پزی باندی یوتن انا نراک من المحسنین او منگینو تالرا دنی کانونا قال معاذ اللہ ویلو پنا غلم فلا بالي ان خذا چی زونی سما چی مونگ ونی سو الا ما وجدنا مگر اغه سوک چی مندل دے مونگا متا نایندو اغه سامان فل دا سخام ان اذا من الظالمون مون بشو پدغه وکی د ظالمانو نام فلم استیاسو منه هر کله چی نا امید شو د دی بنیامین نام خلصون جدا شو نجیا جرگ کون کی قال کبیرهم ولغم شرد دینا علم تعلمو ایتا ستفت نشت دے اللہ اباکم چی بشک افلار ستاسو قدا خدا قدا سرا اغست دے علیکم موسقا من اللہ پتاسو دتاسو نا اغل وزد طرف دلانا چی فلام ورت قسم خوڑلے ام وَمِن قَبْلُ أَوْ مَخِذَ دِينَا مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ جِتَاسُ كُتَيْ كَرِ وَعَدَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَارَكِيم فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ زَبَ هَمِيشَ دَفَارَ يَمْ فَدِيزْ مَكَكِيم زَبَ نَخْوَ زَمَدَ دِي زَيْنَا حَتَّى آتَرْ دِي فُرِي يَا زَنَ لِي چِ حُکَمْ وَكِي مَاتَا اِجَازَتْ رَا كِي مَاتَا أَبِي فْلَارْ زَمَا اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي يَا پِسَلَرَ وَلِيَ اللَّهُ مَاتَا زَمَا بَبَارَكِ زَمَا فْلَارْ تَمْ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَدَ غلا غرا د فیصل کون کو نہ دیم ارجعوا الى ابيكم وپشيخ فلفلارتا فقولوا نتزورتوا اي يا ابانا ازمغا بابا جانا ان بنك سرقا استغب چغلا کړیدم وما شهدنا منغا غوينا كو إلا بما علمنا مگر فغصة منتفتدا وما كنا للغيب حافظين او نيو منغا دفارد غيبو خبر لرنكي ساتنكي واسأل القرية التي او دا كدا يقنكي نتفوس وكاد كلوالا غنا كنا فيها چمنغو فغيكي والعير التي اوقف لها غنا اقبلنا فيها جمونغا راغلي وفاغيكي وإنا لصادقون اومونغا خام خارشتنيوم قال بل سولت لكم ويليقوم عليه السلام بلك خيست كرد تاسو دفارا الفسكم امرا نفس نستاسو دكار فصبر جميل نصب با ډیر خیسته فعلی صبر الجمیل زما کار اغا صبر جمیل دے اس اللہ امید کوم د الله نا آیات یعنی چراب ولی ما تابیم دیو جمیع ټول انه هو العلیم الحکیم او د الله فها او حکمت والا دے